gelin taş başını yol eder. Ördek gelir su başını göl eder. Anam göl eder. Ördek gelir su başını göl eder. Anam göl eder. İki güzel pencereden el eder. Birin alsam birin tizar eder de, tizar eder. Birin alsam birin tizar eder de, tizar eder. Allı gelin paçaların yaş gibi, yaktın beni kara kara taş gibi de, anam taş gibi. Yaktın beni kara kara taş gibi de, anam taş gibi. Kötü kocan sanki sana eş gibi, alamadım yardan ben muradımdan, ben muradım.